أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لدينا اغه منافقانو ته ير ورکی تخفیف ورکی چا چې بدنامه لګولې وا په عائشه رضی الله عنها باندې او بلکې دا هر هغه کس ته تخفیف دی چې هغه په پاک دامن باندې بدنامه لګی او دا عمل جایز ګڼي. خدا صفت د منافق دی نو آیت یې عام دی نارینه او زنانه ټولو ته شامل دی. نو محصنات خو ذکر دی خو مخکې مېره دویلي او مراد کې نفوس محصنات دي. سړي باندې بدنامه لګولې د پاک دامن دی او که زنانه باندې. خو چونکې دلته مسله د عائشه رضی الله عنها وه چې په هغې باندې نفق او بدنامه لګېدلې وه دې وجنې محصنات چې هغه د مؤنث راوړې ده. ان الذین بے شکا هغه کسان یرمون المحصنات چې بدنامه لګوي په پاک دامنو باندې الغافلات چې به خبرې د بدو کارونه سادهګانی او دا د ایمان والا زنانه صفت دی چې دا به غافلات دي. احادیث کې راځي چې کله دا غوین دینه د پوس شو چې هغه یا خو پرویز الله نه دا یا بل وینځه ناغه وته وي ما چرته د دې باره کې څه غلط حرکت د دې نه دی لیدلې اوس یې واده دی نه چ اکثر اوله واغږي مداسه د پادشي بيزرا شي ويږي نه الغافلات دا خصفت کې ساده ده لکه چالاک چي نه خطرناک وي او دا غافلات کې دا بے خبر ده د بدو کارونه د بے حیاي د کارونه ډېر لري ده. المؤمنات کامل ایماندارې بدنامې لګي په پاک دامنو سادهګانو کامل ایماندارو باندې لعنو فی الدنیا والآخره لعنت پیشوی دی پا دنیا کیم و پا آخرت کیم. دنیا کیم دا اللہ لعنت پی پدو دار دنیا تخفیف شی آخرت کیم دی اولا هم عذاب و نعظیم او دی دا پارا عذاب دی لوی لوی عذاب دی چی دا هر طرف نبی دی را گیر کری خوا او یوم تشهدو علیهم السنتهم کلا بول دا عذاب ور پی دا لوی عذابو دا ظرف دی دا مخی کنا پا آغا روزو چه گواهی با قیل پا دیوان دی جبی دادی و آیدی هم و لاسون دادی و آر جلو هم او خپی دادی بما کانو یعملون پا آغا عملونو چی دی که یوزو هم. آیت کریمه که ذکر گئی چه جبی لاسون او خپی چونکی دی استعمال کری دی پا دی بدنامه که که نا جبی پا کم وزولی دی لاسونو لی پا کم حرکت ور کرده چه خبری کولی خپی پا کم کرولی دی یو پل تسل دی خبری کولا د دې وجه نه دی او په گواہی پیخه او دا گواہی د شهادت سوره یاسین کې بمراشی الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يفسدون 15 په آیات کې دا شان سوره حامیم سجده شل آیات کې بمراشی نو د قران کریم نصوص دی په دې باب کې چې دا اندامونه با قاعده گواہی پی په یو سړی وي دا خبرې څنګه کوي نو وینځ ته څنګه خبرې کوي په دې جبه کې کنه چې څنګه ته ګویا کړې په دې خپل باندې دک شانت استاد هر اندام ګویا کول شي دا غي نواز رو بسې شي ښا نغيبا گواهې په پد غزې کې جبه کوم گواہی کوي چې په ما دا غلطي غلطي خبرې کړې وي بدنامي لګولې وي په دې کانو باندې لاسونه کوم چې موږ له پدې کې حرکت راکړو ارجل خپي و موي چې موږ تلو ذاته زیاته او ذاته زیاته او دا خبرې کولی یوم ایذن پد غرز و فیهم الله پرب ورکی الله دیتا دینهم الحق هغه بدلا چې دی حق لري دی چې د کوم بدلې حقدار دي کنه هغه بوله ورګی ها پورا کوځا او یعلمون او یقین بوکی ان الله هو الحق المبين چې بشک الله خاص هغه حق دی چې ښکار دی اولوهیت داغه حق ذات دی بادشاہی حق دا اولوهیت حق دی مبین سرګند بدلایلو داغه وجود او داغه یواله او داغه وحدانیت اوس بشارت دی ایمان والتا او زمنن پدې کې ظاهر کې خو بشارت دی او زمنن تخویف هم دی کنه ایمان والا ته بشارت ذکر کوي صراحتا مخ کی تخویف ذکر کوي کافر ته منافق تا نو ایمان والا ته بشارت ته چې غفکه غوا ایمان والا باندې الله پاک دامن خزه پی کوي پلي ته نه پی کوي چې کله دې عقیده کې صحیح دی ها الخبيثات للخبيثين پلي ته خزه د پاره د پلي تو زنانا پلي تو نارینه ودي والخبيثون او پلي تړي للخبيثات د پاره د پلي تو زنانا ودي او طيبات او پاکه زنانا لطیبینا د پاره د پاکو سړوی او طیبونا او پاک کړي لطیبات د پاره د پاکو زنانوري او اشاره د دلیل ته په برائت د عائشه رضی الله عنها په پاک دامنې چې وګوره دا خو د محمد رسول الله بي بي دا چې داغه بي بي دا نو الله خپل نبی باندې دا چې خزر نه پیږي چې هغه کې څه قباحتي او څه خوبزي بلکې دا کامله پاک دامن ده نو دا ظالمان لګي پدا سی طیباتو باندې بدنامی لري اولائک دا پاک دامن مبرؤون پاک دی مما یقولون دا خبرونه چې وی ورپسې دا پلید خلق دا پلید خلق دا منافق خلق چې پدا سی پاک دامنو کو څه کوم خبرې کوي او بدنامی لګي الله یې غیظ پری دی غیظ پاک دی بلکې دغه خلقو د پاره د دې ظالمانو چې په بدنامی لګولې دي لهم مغفرۃ دا غیظ لپاره بخشش دی او ارز کن کریم و روزی ده عزت بیا دا خبیثات زنانو کلماتو کارونو عاداتو طولو تشاملی بیا دغه وجه ده چې مفسرینو بیا معنی کلی چې الکلمات الخبیثات لا تکلم بها الا الخبیث من الرجال نو معنی ده الخبیثات پلیتی خبری للخبيثين دا پارا دا پلیتو سڑوئی والخبیثون او پلیت جڑی للخبیثات دا پارا دا پلیتو خبروئی چی پلیتی خبری گئی او اطویباتو او پاکی خبری لطویبین دا پارا دا پاکو ناری نوئی و اطویبون او پاک ناری نا لطویبات دا پارا دا پاکو خبروئی نو خبرشن نو کلمات طیبات و کلمات خبیثات مرادی یا زنانو سر لکتون چی مخکمات تفسیرو کو یا مراد تی اعمال چه عمال شنو مانا بدائی الخبیثات و پلیت کارونا للخبیثینا دا پارا دا پلیت و سڑو دی والخبیثونا و پلیت جڑی للخبیثات دا پارا دا پلیت و عمال و پلیت و کارون دی والطیبات و پاک عمال للطیبینا دا پارا دا پاک و سڑو دی والطیبونا و پاک جڑی للطیبات دا پارا دا پاک و عملون دی گندا عملون آغی نکی زکماوی دا زناناو تاو کلمات و کارون و عمال و سلو تشامل دیگا لکه څنګه چې ابن جوزی رحمه الله دا تعبیرات نقل کړي او خپل تفسیر کړي او بلکې دا پاک دامن مبرؤون وېزار دي جدا دي بیل دي پاک دي مما یقولون دا غي نه چې دا پلید خلق دي په څه وي اوس آقا بل باب شروع شو یا ایها الذین آمنوا او دا تر پنځه دیر شایته پورې چلیږي لکه څنګه چې خلاصه کې ویلو تاسو او په دې کې لس آداب ذکر کړي چې هغه سره بندش راځي د اسباب او د فحش کارې او په اخر کې ترغیب دی نو پای کې لومبه ادب ذکر کړي یا ایو الذین آمنو او ایمان والو لا تدخلوا بیوتا مداخلی گے دازی کورنو تا غیر بیوتی کم چی علاوی دا کورنو ستاسونا دا خپل کورن علاوی بل کورتا من نوزے حتی تستانسو تردی چی زانور تا وروخ آئے زانور تا معلوم کے استیناستا کے ذکر کو مراد تی اجازت کو خل لی خود دی اجازت غفتو دا پارا سا متعین الفاظ کیونکہ اونا دا دیو جنہ تعبیر پر استیناسو کو و مقصد تخفل گان تعارفی کول دیغتا تزف لانے یما ادا دیو طریقہ دائی چر دروازی او طرف تا ادری گی او آوازو کی جزف لانے یما و اجازت غوارم دا دلنہ دا داخلے دو او سر سلام و نبی السلام علیکم زیمہ طریقہ دارا چا قاسد ور بسولی گی جی او اگر دا قاسد سر راشی رو بیا خوی اجازت غفتو دا ضرورت بشتا ولی مالک شتا ریمہ طریقہ دارا چه دروازہ پا دمدا سے اٹھا گئی او دا ایزن انتظارو کی دادرے والا طریقی دی او دانا چه دے بیا دروازی تلخط دی درز دا نا پا دمدا میں دروازہ اٹھا کولا مالک شتا خدا کس اکران دل نزیبی بل ٹیم کی دراش نن سبا خواستان شیر دا موبائلو کو واسے چھو اجازت طلب کیجی بھائی تو در روانی ہو بس اگر وہی ٹھیک تو زی کے ہوں یا فلانی زی کے مراشن سلورم طریقہ حدیث ابن ماجہ کے ذکر دا چی استیناس دیتا ہوئی چی دیکھلا کور خواہتا ورشی نوی الحمدللہ فضور ہوئی یا سبحان اللہ یا غار تازہ کی مثلا چی کور والا خبر شی نبیہ دید اجازت انتظار ہوئی جسو پروزی و تسلیم والا اہلہا او سلام کے پوسی دن کو دا غیبان لے پاگے کی جسو پوسی پاگے پا سلام کے او مراد دا دینا سلام کول دی پا وقت دا اذن او اجازت طلب کولو کی چی السلام علیکم آدخل او درې کړه بدا سلام کوي حدیث کې راځي یا مراد ده دین سلام دې پس د اذن کله چې داخل شې سلام ووږي او دا بوره د لارونو روایت وو چې د اذن سره سلام اونکي نو واپس نکړې شي تر دې چې سلام وکړي به سلام او سره مراد نه او لکه نن زمونږ د اداسې یو د غویانو معاشره ده د مسلمانانو غره ده کنه نو دې چې داخلي کې د سلام طریقه بالکل نه ده چې دا اصل بلکې دې مقام کې دا استیناس فرض دی یاد ساته فرض دی دورا فرض دے اجازت بغواڑے دی اجازت بدن نہ دے کا آغا اولگی او دا تر بدن او باسی کرن باغ زمان نشتا حدیث کی راضی دا مسلم ولی بھی اجازت بدن نہ ہوتے ولی دے قتل او اس کے دیو قتل او دا غاری زنانا یا نارین اولا پتی سر کا کسو گو منڈلا سر کے دیو باسلا نو باغ اس زمان نشتا باغ بانی مانا سزا مزا نشتا دا شریعت دا طرفنا ولی زکر دو پی اصولی کرنے دا فرض و خلاف کرنے دے ذالکم خیر لکم دا خبر غرد استاسو دا پارا لعلکم تذکرون دے دا پارا چدا حکم یاد لرین عمل پہ ہوکے دیکھ استاسو دا پارا اللہ ہوئی غروالے لے چا اللہ ہوئی غروالے لے واقعی غروالے لے شہدی دی پکڑے رکھا بوس دا تے کلکور دا تی چپاگے کے ناری نسوک نشتا او دور پاغ متعارف طریقو سرا زان تعارفی کو یا ٹوخیو کو یا الحمدللہ ہو یا السلام علیکم ہو یا پا دم دم ورو ٹکو نفائل لم تجدو فیها احدا کتاسو نمون دو پاغے کے سوکهم سوک نشتا چتا تی اجازتو کی فلا تدخلوها نبی آمن نوزے اغیتا حتی یقزن لکن تردی چی اجازت اپلیشی تازو تا ترسو چی اجازت نیشوی کستا ضرور کو دلشن نو دیم ضرور کو لگا ضرور دلنس دیگا نا چی اجازت تدوشی تردی پولی چی علماء ہوئی چې کله پورته نه نوځي او ستاسو مور د پکې نوم به اجازه غواړي غاړه به تاسو کې خپل مور دی مور خو لا فریدا چې ستاسو کور دی چې کله ته خو بالغ او برابرې نه غوړنه نه نوځي ولې کې دي شي ته کور ته ورنه نوځي اجازه ته ونه غوښته او زنانه کور ته وي چې راشه تم ناري نه نشتا ناغه چې دره به پردګې په حالت کې ناشته یې لام دی یا ځان صفا کوي او بدغه وخت کې تاسو مور باندې نظر ولګي نو تاسو به دا زړه غواړي چې مسلمانې د دې وجه نه چې تو خو کې دي شر غړال دی نو شي لګي زار شه لگی سار شراب شي ایا جواب در نکی نو پکارداری چی رست واپس شا واپس دا نو کو ایلم تجدو فی احدن فلا تدخلوها حتی یقزن لکم حتی غیر او لگنا تردی چی اجازت اپلیشی تازو تمانا بغیر دی اجازت کولو نا داخل دل من دی سو پکور کی موجودی او کنی سو تن پکور کشتا خو چپ دی تا دا غږ نه کوي نو بیا به واپس کیږي مطلب دا دی چې اجازه نه درکوي کنه دام دی یو طریقه شوه یو طریقه دام شو چې هغه غلی دی بس نو چې غلی دی نو مطلب تا ته اجازه نشته دی وخت به خپل ضروري کار کې مشغول نو واپس ده فلا تدخلوها او این قیل لکم کتاسو تاویلی شی دا کور دا طرفنا زنانا آوازو کی یا بچه مشور دی چیر جو واپس شی سوکنش تا کور گی یا نارینا ضروری کار کے مشور لی نفر جو واپس کے گئے و از کالکم دا دیر پاکون کی لتاسو لدا بدنامینا دا از کالا اور اللہ جل شانوی پدے کستاسو دا پارا هر قسم پاکی دا از کائے ہوئے مانا دا بدنامینا بچوئے دارنګې پاکی د پدې کې تعال را نور اچ څوک په در باندې بدنامومونه لګي او د ګناهکار بدنامونه شي نو واپس کېدل ضروری باغې خفقان کول بیا نه دی پکار لکه څنګه چې د قران نص ته او الله بما تعملون علیم او الله باغې چې تاسو کوي په دې الله کو ذات ته تاسو عملونه ته معلوم دي چې ته په کوم مقصد کل تراغله نو کفرس کوي او سره دی او هغه په ضروری مقصد راغلی دی او مالک د کور چې دی هغه ته خو وخت شته مثلا چې هغه روزي او هغه رو نه وته د میلمه اکرام یو نه هغه ته څه ضروري مسله مخې ته نه وه او رو نه وته دا هغه ګناه دی تا به نه خو څه نشته کنه تا خو خپله طریقه وکړه چې ونې کړه او فرض که څوک نشته نو بیا واپس ځه نو ډېر پکې داسې پاګلان بیا چې کور ته ودرېږي نو ور به ټکوي نو لږ ساعت وسته بیا درز ورکړي نو بیا به نو کاغه ته وویلې چې څوک نشته دی بیا مو ولاړ دی نو زنانه دي کور کې کنه چې زنانه دي نو غړدانګ ځکنه په مخه باندې څوکشته نه دی به بیا مو ولاړې بوتل نو دایي بوتلان په دنیا کې شته چې کله د قرآن او سنت د قانون نه نه خبر کنه هغه داسې څیزونه کوي نه هغه د کور والا په نظر کې هم ډېر سپک راشي چې د الله بنده نشته اجازه نظر وکړي بل ټیم کې براشي بیا لیس علیکم جناحن اوس بله مسله داراله چې بعضې وخت کې سړی داسې ځای ته داخلیږي چې هغه مثلا دوکان دی منډی ده دفتر دی چې هغې ته څوک د خپل ضرورت دپاره ځي او پای کې یا د دسه سامان پروت کړي هلته به هم اجازت غواړي زنانه خو پکې نشته نو هغه مسله ذکر کړي لیس علیکم جناحن دا مسله د کور وه او بله مسله د دوکان او د دفتر ده نو لیس علیکم جناحن نشته په تاسو باندې څه ګناه انت تدخلوا بيوتا دا چې داخلي کې تاسو داسې کورونو ته داسې کوټو ته غیر مسکونه تن چې هغه کې اوسېدل نه کیږي اوسېدو ځای نه دی کور نه دی فیها متاع لکم چې پاره کې سفیدې تاسو اته اوسو دکان ته او دفتر ته منډې ته نه خو سفیدې د پاره دي کنه نو متاع صرف سامان نه نورې فیدې پکستا او الله یعلم او الله پوهیږي ما تبدون پاره کې تاسو کار سکوي وما تکتمونو پاگی چی پٹ سکویم دیزے پوری دا عدب ذکر شو دیزے ناقا بل عدب ذکر کئی قل للمؤمنین دا دیم عدب دیخا قل للمؤمنین ویا ایمان والا ناری نوتا یا غضو من ابسوارهم چی خکتا کی بازی نظرون اخپل بازی نظرون دا من تبعیزی پہ دبار دا موازی خسرائی بازی نظر زکوئی چې بعض نظر کته کول نه لکه سره خپل خزي د ګوري کنه دلته خو غږ نشته کنه ځکه وي بعض نظر چې هغه داسې زنانه ترې چې هغه پردې ده یا خپل د خدای داسې زیته نظر دی چې هغه ته نظر کول حرام دي نه نظر کته کوي یغضوا من ابصارهم او يحفظوا فروجهم او حفاظت دی وکړي د خپل شرمگاهونو د زنانو خپل شرمگاهونو دی بچ کی وړي ساتي اور دلته من من ذکر نه کو ځکه د فروج او حفاظت په هر ځای کې او د هر چا نه فرض دی چې واده خپل خزي ویل دي نور د ټول نه دی کنه ځکه یې حفظو فروجهم او دا چې کله ناڅاپه نظر لګي ناڅاپه هغه حدیث کې مسله راغلی و عبد الله مسعود رضی الله عنه دا عبد الله بجلی دلیل بن عبد الله بجلی رضی الله عنه روایت هغه مسلم کې راځي ابو داود وغیرہ کې چې ماوی د نبی له سلام نو تاسو په شکل له سړي نه صاحب نظر په ځانانه پریوزي نو فامرني ان اصرف بصري ما ته یې سمدستي خپل نظر بل خوا ورځو ای سراوما ولګي دو سمدستي نظر بل خوا او دا ډېر ناکاره چیز دی دا نظر نه دی ډېر خطرناک دی ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله فرمایلی دی ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم دا نظر یو غش دی د غشو د شیطان او دا ډېر زهريله دی ومن تركه مخافتي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه سو کې زما د یری نه پریږی کنه غلط نظر نه کوي زبو ته داسې ایمان نصیب کوم چې داغه خوګواله وړه کې مومن رب مطمئنی ښه او دا بیت بینانی پیدا کوي ډیر سخت بیت بینانی ولی که خیستنه د شیطان او د خیستکله او دته وی پور او بیا ودا ګوره او څنګه چې حدیث کې راځي چې کله زنانه د کور نه وځي نو استشرف هغه شیطان شیطان د خلکو په نظر کې مونږ ته کیږي نو دی وته ګوري او حالان کې خپل خزه به ښه خستي ا دې بیا هم لګيږي ته ګوري یا زنانه دا قانون بشته او برابر دی ادا بیا هم لګي غلط نظر لګي کنه نو دا اصل کې د ابلیس غش دی خچې دا کې لګېدلې ده قران کریم وی دا ادب بیات ساته ایمان والا چې بعد نظر کته کې چې کمزې کې نظر کول حرام دی هغه مکوې د خپل شرمګاهونو حفاظت او ساتنه وکې او حدیث راغلو بخاری کې چې نبی له سلام وی من تکفل لی ما بین اللحیه و ما بین رجلیه اکفل له الجنه دا څلور کتابونو کې حدیث راغلي په مختلفو الفاظو سوچ چې مال دا ضمانت راکې چې زما د دوو جامو مینس کې کوم ټوکړه دا وړه د غوخې دا به صحیح استعمالوم باندې چبا او د دوو خامو مینس کې د دوو پتنانو مینس کې د دوو خو مینس کې چې کوم وړه ټوکړه د شرمګا د دې حفاظت وکوم نبی له سلام یې زول د جنت ضمانت ورکړه باندې دومره د اکثر ګناهونه دي په ځینې کې ګډوډه خطرناک دي ښا د خپلې نو ګوره بلا ګناهونه دي د خپلې دروغ دي بدنامه لګول دي په چا اوس تیر شو دام په خپل باندې کیږي د کفر او د شرک او د بدعت او د رسم خبرې دي د زنا خبرې دي پردو زنانو سره خبرې دي په دې خپل باندې کیږي په دې خپل باندې حرام هم خورل کیږي دا چې د خپل ډیر زیات ګناهونه دي د کشان دي د شرمګا ګناه دي چې زنا ده چې دا دواړه زینه د دې مال ضمانت راکې چې صحیح استعمالو نبی رسول الله عليه وسلم د جنت ضمانت ورکړه ذالک ازکا له دا خبره ډیرا پاکون کی دا تاسو لرای دی لره د بدنام عین ازکا له دغه ډیر زیات پاکواله دی او پاک دامنی دی پکې ښه ذالک ازکا له او رستو بمرا شیخه دا ټکه بار بار راځي چې ګوره دې سره د بدنامې نوم بشوي د غلط حرکت نوم بشوي د غلطي وسوسې نوم بشوي اس کاله ان الله خبير بما يصنعون بشک الله خبردار دی پاهي چې داخلت کوي الله ته ګوره پته ده دا مو وایي چې کني ما غلط نظر لګاو نو چاته پته نه لګي دي الله ته پته لګا چې درا نظر غلط لګاو په دې نیت باندې لګاو نیت دا وایي دې شي پاک دامن اونې ښکړې دي او داغه نظر ناصافه لګېدلې یو وغې ته خیال نو هغه طرف ته قتل دبل تن په ذهن کې خدا را دې دیو ته ګوري مېنس کې داغه علم الله سره چې داغه له کیسو ځکه ویت الله خبير بما الله ګوره خبردار دی ښا ستاسو حال ورته معلوم دی ستاسو دماغ او سوچ ورته معلوم دی ستاسو ظاهري عمل هم داغه په نظر کې دی اگر چې ستاسو دا نظر ببل چا د نښه لري ته بدا چې دې کې ولاړې چې دبل چا در باندې نظر نه لګي او ستاسو نظر تر لري پوری شي مې نه لیکن الله دا خو پته راکړه ان الله خبير وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن دې زنا یو پنځه آداب ذکر پی په دې یو آیت کریمه کې د پاره د مسلمانانو زنانو پای کې لومبه ادب قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن او دې مده برستو هغه ذکر کوي ويحفظن فروجهن ندرهم ولا يؤذين زينتهم نسلورم وليضربن بخمرهن على جيوبهن نبنزم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن دا بنز آداب زنانو تو ذكر كي نفائي كرون بي عذاب وقل للمؤمنات او يا ايمان والا زنانو تا يغزوزن من ابسوارهن چه کم کی قصاتي بازي ده نظرون اخبرونا بازي نظرون بازه زکه وې چې خاون ته قتل زوی ته قتل یا بلار ته قتل رور ته قتل او حرام نو یا قرې دې روارې دې کنه زکه مين وې دلته و ويا حفظنا فروجهن ساتن دې کوي دا او رتون خپلو لکه څنګه چې نارینه ته حکم چې نظر بخته ساتي دې ته هم دا حکم دې چې نظر بخته ساته او دا غزل بصر نظر بخته کول دې کې الله ډېر فواید یې خري شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله مجموع الفتاوی کې وی غض البصر معنی د سترګو بندول د هغه صورت نه چې داغه ته د کتون من راغلی ده دې کې درې غټې فائدې دي یو فائدہ مګی دا ده چې دې سره د ایمان خوبواله نصیب کیږي سړي ته حلاوت ایمان نصیب کیږي او ایمان چې څومره خوږ دی نه دی نه خوږ شی بل نشته خو مؤمن ده چې کله مؤمن دی کامل ځکه دا قانون هم دی چې اوسګیو سړی یو سیس د الله د رضا د لپاره پریدي نو الله بولا په اوس کې دا غي نه خور کی نو دوین دا چې دې سره د لړ راځي د لړ فراست او خيارتیا او دا سی واکی او څومره چې یو سړی دړو نړا ډیر وا دور به اې کې الله علم شي ځکه علم د قران او سنت چې وته وي پویا صحیح عقل چې هغه کې نتیجې ته کتلې صرف ظاهر ته کتل نه د سیس به او کار نتیجې ته کتلې هغه پدې ملوي نو درېم دا چې د زړه مضبوطوالی راځي دا د زړه شجاع او بهادری کې دلتوب نه ښا کم سره چې داغه نظر غلط نه لګي یا کم نظر زنانه چې داغه نظر غلط نه لګي د دې اړه مضبوطی دي کې شجاعت دي بهادری پکې دا دنیا کې الله فایده ورتي دا آخرت فایده خو پرې ده د دنیا فایده دي دا ځکه او فرمایل چې ګوري یغوزنا من ابصارهن خپل نظرونه دې کوزو ساتي بازه او آیا فزنا فروجهن او ساتنه دې کوي دا عورتونو خپلوم دا بل حکم ادب د خپل شرمګا حفاظت وکړه د زنانه تغیر دوائمنا اولا یبدین زینتهن دا بل ادب دی او نه دې ښکارا کوي دا ول خپل مراد زینت ډول دی الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکارا شي دې اختیار دې اسلام غدي وي لکه زنانه دا د ضرورت د وجه بارو دي پړونی چولې دی دا پړونی د پاسه خپل پړونی نشي چولې کړه یا عبد الله مسعود رضی الله عنه جامی دې جامو د پاسه خنوري جامی نشي چولې کړه عبد الله بن عباس وی په مراد دا رنجو زیده او مراد نه د ګوتی زیده د ګوتی زمانه ګوتی ځکه په هغه ګوتو باندې پړونی راځین کړه او دا رنجو زې یو ستر کړه د ښکار د لاړې ته بلګوي نو یې دا الا ما ظهر من مجبوری ښکار کې دل دی دا نو په دې باندې سو ګناه نشته بلکې خو دې د پاره ضروری دی او بعد دې مقام کې ویلو چې الا ما ظهر من هانه مراد دا دی چې خزه خپل مخ کارا کول شي مخ کارا کول شي او حدیث دې باب کې راوړو شیخ القران بیا د احسن الکلام کې ډېر خب بحث په دې باندې کړل دی غټول حدیث باغې کلام کړل دی ایک یو مشهور حدیث لاو چې ابو داود کی راضی چې اسماء رضی الله عنها رااله د نبی له سلام پورته د نبی له سلام مشرخین له عائشه رضی الله عنها پورته نو چې وکتل داغه چې تل په ټن راي وان نبی له سلام ته وي وین الجاریه اذا بلغت المحیض جنه چې کله بالغ شي نو دا یاد ساته چې سیوا د دینه مخه او د ذکر کو سیوا د دینه د دې ورغونه چې بل ځای ښکار نشي دا په پټه غریوات باندې په مختلفو طریقو کلام دی یو خدا چې غریوات منقطع دی کې خالد ابن دریک دی هغه د عائشه رضی الله عنها اوریدل لري کړي حدیث منقطع دی ابن کثیر تدارت کړل دی ویم دا چې ابن قدامه المغنی کی وی داله د پردې مسله نه راغلی چې دا خبره وي ویم جواب المغنی کی هغه کړل دی داغین علاوه هدایه والے چې کومه مسله لیکلی دا چیرې سړی پردې خځې د نشکته هو داغه مخته کدي شي داغه ورغو تا نو دا د ضرورت وخت یادی چې کله ضرورت دی د ضرورت وخت لکه د قاضي تر لاړه واغ دی کې گواہی کوي نو مخ په خامخ کار کوي چې په دولګي چې پلان کې دی پلان نه ده د ضرورت په وجه کله ډاکټر لاړه نو مخ کار کوي د ضرورت ته پاره کې ناغه مخ کار کوي هغه باندې ګناه نشته نو دا وخت چې کله حاجت سو معاملې ته د عام حالاتو کې نه یادی د دې نه بعد خلکو دلیل نیولې او په دې باندې چرا مخ کار کول جایز دی او دا وګوره چې په احرام کې جایز نه دی په احرام کې بندول حرام نه کنا احرام کې بس مخ دا کولاو ساتي پټي به نه کپټي په احرام خرابې دي حج خرابې دي یو پتو لګي دی وای خو دا یوه مسله ده دا حج مسله ده دا حج مسله ځان له بل پاغې کې امنا مسله ده چیرې په تاسو طریقې پرده راولي چې مخ سره غ پرده و نه لګي عائشه رضی الله عنها نو نبی له سلام سره روانو او په دې کې چې نارینه په مونږ باندې راتېرېدل نو مونږ زر خپل پړونی په مخ باندې راوړل دا غینه دا پته لګی چې د مخ عورت دا مخ عورت دی دې په ټول پکاره دا شو وایي چې لکه تخفیف پکې لري وجنه د غیر اختلاف پکې وو او دا غینه علاوه په دې کې ګڼ روایت دي د باب کې لکه سمرقندی مشهور حنفی مفسر دی دا قول شیخ القران نقل کړو تفسیر سمرقندی پاګې کې هغه حدیث نقل کړو د عبد الله مسعود رضی الله عنه چې دنه تاسو شی او په بار د الا ما ظهر من اخي چې الا ما ظهر من هاته وي ناغو ته جواب دی په سر باندې صادر را دی واچو او مخې پټ کړو یو ستر کې ښکار کړو مې دې ته الا ما ظهر من ها وي چې دا یو ستر کدا نخا مخا دا غی لارې کتو ته ضرورت ته چې پلار روانه ده د دې وجنه چې یو سړی د دینه دلیل نیسی چې عبد الله بن عباس رضی الله عنه وي چې کحل مراد دی او استوار مراد دی مانا رانجو مراد دی رانجو خو مخ باندې کنه سترګو کې لګي او دا رنګه دا دا مونږ چې د بنګړی وایو یا کوته دا مراد نه خو پلاسو کیږي نو دا لاسو د مخ د دې پرده نشته. نو دا غي علما جواب کوي چې د کوهل نه مراد زید کوهل دی. ابن حمام مشهور عالم دی فتح القدیر والا شرح د هدایت کړی دا هغه صحابه کرام نور اقوال ګڼ ذکر کړی دي په تفسیر الاما ظهر من هاگی چاغه دلالت نه کوي په مدعا د دغه خلکو دا څوک چې وي چې مخ عورت نه دی او بلکې د علی رضی الله عنه قولم دغه شان نادی لکه څنګه چې عبد الله بن عباس دی خدا غتواړو د قول مطلب دا دی چې مراد د کحل نه رنجونه زید کحل د مارستر غیا او مراد د خاتم نه زید ګوتې دی چې هغه ګوتې دی خامخا کې د پړونی راډین کړل دی هغه مراد دی په دې مقام کې او دا هغه نه علاوه د ګڼو صحابو تفسیر شته په دې باب کې چې مراد دې زکه امداد چې الا ما ظهر منها هغه چې مجبورن ښکارا شي چرته د زنانه په لار باندې روانه ده او حدیث کې دا راځي چې دا بدلارې غاړې غاړې دي نو دا د لارې غاړې تر روانه ده او د امن دي سړو ته پرې خې ده او په دې کې هوا رااله او دا غنې پړوي وته نو ښکارا شو نو خو مجبورن ښکارا شوې ده کنه یا مثلا پړونې دیوال پورې ونخته نو چې ونخته نو ښکارا شو ناغه مجبورن ښکارا شوې ده هغه ګناه نه ده الا ما ظهر منها کې ته داخلي ده صورتونه ونخته نو نه یې ښکارا کوي زینه د ډول دا بل حکم ولی ضربنا بخمرهن اور اواز چی خپل پړونی اعلی جنوبهن پخلو غریوانو مار په سینه باندې خپل پړونی راوا چی سینه دې پکې پټه کی تدې نه دا پته لګی دا جیب یو خو زمو ستا جیب غنا دا جیب نه جیب پار به کې دې غریوان کوي غریوان مخه ته وای تر زنانه یو کده نارینه په کاردار چې غریوان مخه ته ادا باز کسان چې دلته غریوان دی یا نارینه یا زنانه یا په خاص او پیانو زمان کې خل دلته کې به وادله پیدا نشته دا قران نه خدا معلومیږي چې دا مخه ته دي وليضربن بقمرهن على جيوبهن او دا ځکه جاهلیت والا باندې رد وکړو چې زنانو په سینې ښکارا کړی و مثلا غاړه به ښکارې ده یا به دوپټه په داسې طریقه اچولې و چې شاته وي ته به ښکارې ده لکه نن سبا هم په دې خاریو کې جګر دی نو دغه شان زنانه بل څه اوس ولې پټې غا تکلیف هم نه برداشت کوي هغه هم لړکړې ده دغه شان ګرځي او قران کریم وي وليضربن بقمرهن راواز چې خپل پړونی عمر کې دا د خمر نه دی او مارا د پټوالي په کې پرته د خمر شراب ته وایي شراب ته ولې خمر وایي لانه یو خامر العقل عمر رضی الله عنه دا په عقل پرده راوړي کنه تړې بیا پوېږي نه پته کنه نو خمر وایي نو پټې ته او داسې نو پټا او داسې پړونی چې پای کې د دې ټول بدن پټ دی نه داسې ضرورت نه چې سور دی او کشین دی او کلجړ دی هر څنګه چې دی او چې غټ دی او دا پکې پټيږي به عمر یې نه لکه باندې کسان ویره سپین پړونی ور سپین نه خو چې غټ دی سور بھی خوچ غٹ دے سور بھی خوچ غٹ دے غٹ پڑھونے دے او دا دے بدن پاکی نخکاری دانا چھے تورا نرے دی بازو خوبا کے پوکرے چولی دا فیشنی ناغذان لہ خطرناکی دی ولی پول ویختے پاکی اخکاری سینے پاکی اخکاری دا چولو نینا چول خیویا علا جلو بہن نبگرے وانونو ولا یبدین زینتا ہن او ند اخکارا گئی دول خپل الا لبرولتہن مگر خپلو میڑنو تا بغول جمع دا بعل دا بعل میڑتا ہوئی خاوندا او ابا ان یا خپل پلارانو دا ور بوله ته هم ذکر کو د خځه میړو د دې د خور میړنه هغه تل شو مزکه بوله ته هم کوي او ابا ان یا د دې پلاران او ابا بوله ته هم یا د دې د خاوندانو پلاران اگر چې رسو حکم کې فرق پر راځي او ابنا ان یا د دې زامن د دې زامن او ابناء بولتهن یا زامن د دې د میړونو بنځي چودوي او اخوانهن یا د دې رونه نه د خاوند ورې بالکل باطل دی او بني اخوانهن یا د دې رونه نه د خاوند ورې دلرکو او بني غواتهن یا د دې زنانو خړوینه نه د خاوند خړایې دلرکو او نسائهن یا د مسلمانانو خذي نه کافر خذي دلرکې او ما ملکت ایمانهن یا هغه چې مالکانی خلاصونه د دې وینځي مراد دی سید ابن مصیب وی دوکنه شي چې د دې غلام مراد دی لا تغرنکما ایت النور فان المراد به الامادون الابی قرطبینه تلګړي دې مقام کې مراد وین دي چې وین زره د دې پور خادمه ده دا غینه هم نشته اگر چې هغه کافر ده دا مو کافر نه په ستر دی ولې نسایهن کې هغه معلوم شو لیکن یو کافر دا سره چې د وین زلا د وین زلا وین اصل کې ایم د کفر د وجنه وین د شوې ز خو نه وین د شوې نو زه خیر دی او ما ملک ته مانو او تابعین یا غم زبان غیر اول الاربت من الرجال چې نه شهوت والا د نارینه ونه مزوب څوک دی دې مقام کې چاوی بوډاګان مراد دې ډیر بوډای دومره بوډاله چې سترګو نظر کار نه کوي وګونو کار پرې شه دې اتیاو کالو د پاسه دې خله کې غاونه نشته ځکه یو خواغه بوډاګان چې سپینګری دی او یو کالو پینځو یو کالو رسیدلی خو خطرناک دي هغه تابعینو کې ناراضي دي کله اټکې دا سره ورو سره بوډاګان نه وي بوډاګانو کې مره روان شته ها روانکاری ځکه یو تابعین دی خو کما خپل ټلیفون ما ته شوی دی چېردا سفر کې دی چونګاخه لګي او خطرناک سره دی ګوره هغه تابعینو کې نه دی اروستو مسله دا غیر ذکر کوم غره هغه په کور ته پرې خودل هغه وخت کې دا غراتنه حرام نه خاول نه پکار دي چې پلار کوتي چې کوم وخت کې زنیم دا چې تنه شرات دي تل ازواني او څنګه ولا مړنه دې ته بندرال دي اوی تابعین یا چاوی مراد ته مجبوب دي مجبوب څه ته وایي چې دا غره حالات بالکل کټ شي چا دې پرې کړی نه ته کوم څه نشته او دا هغه وخت کې دی حکم نه ماریا رضی الله عنها هغه باندې یو بدنام ولګی دا دغه داغه او چاویره زیروره او دا ترزویو او چا وینا پهلوانو کې او خبراتو نبی علی رضی الله عنه نبی علیہ السلام کولیګو چې څنګه دی ورننه وت ناغه په پوښ نه ده سمدستی پرتو کټه چې وې ته څنګه داغه ټول حاله پریوا بیجی دا حضرت دی ولې نه ما خور دا په دې وجه راغلم او څوک ما ته خدا ته هم نشته ناغه نبی علیہ السلام شو نبی علیہ السلام خو هم دې خیر دی نه دا مجبوب دی بل مخنث دی مخنث هغه ته وی چ هغه کې فطری د ما څنګه نشته اجرا وته موږ یو فطری اجرا یو خدای زموږ اجرا ګان چې دا کوم مصنوعي دي د خزنایان وي خلک خزنایي کنه دا خو ډېر خطرناک دي دا خو سره چې نه کو پښان ته خبرې کې تاوی کې را تاوی کې ربړي غوندي نور ګوره دا سړی دي دا مخنث نه دي او هغه مخنث هم نه دي مراد چې کوم مخنث هغه په زنانو په خبرو کوي خیبر لانو په تحشه او یو اجرا او هیت نوم یو هیت ناغه بکل دی قرونو تراتو دی وی زده یسی مجلاله کار خراب دی نیوزل نبی علیہ السلام ناستو ناغه هید داو یه هیدو بل تن تے خبر اکولا چه ان فتح اللہ غدن لکل خیبر اری کب ابنت غیلان تد بیرو بی اربعین تقبیرو بی اربعین و تد بیرو بی سمان کسفا اللہ خیبر فتح کن تا تب دا غیلان ملک سے بلور خیمان اگر پا سلور را مقی کی گی پاتو پشا کی گی مانا سما سر بدا سے پک دی نبی علیہ السلام وی لا ادخلن هؤلاء علیکم چونډی او بشرا واغ سیدا کسان پرې نه کورنو دا ته وګنی وای چې دې اجړال خو خطرناک شوی له خبره خطرناک دی هغه یو شړ دارنګ ماتو ماتو هغه بولته وی چې لاړ ماړي بېګې مو ته بولا وای کنه مزوب دی وګوره بعد مزوبان خطرناکی هغه پدې سيزونو باندې بیا پويږي چې پويږي هغه نه چې بالکل پدې نه پويږي هغه ته ماتو وی بولا وته وی ښه بل عینین دی عینین دی ته وی چې هغه ثاني نه مرد شو بالکل دا سیستم ختم دی نو دا مراد دی ټول مظهری خپل تفسیر کې لیکلی دی ها او تابعین دا لاندې دا ټول راځي او تابعین یا غم زبان غیر اولی لربتی چنه دی شهوت والا من الرجال د ناری نه ونه او اتف للذین یا غم شومان لم یظهروا علی عورات النساء چنه پویږي پاور او دونو د زنانو باندې دور ماشوم دي چې په دې سيزونو نه پویږي ښا په هغه زمانہ کې ولاغيو تحدید مقرره کړو چې کم از کم د وو کال دي نو د وو کال چې نه داسې تمیز دي د کوجر چې شریعت وي ډیرو روزان تر جمعه ته بوده چې مونږ د کوي د لسو کال چې شي به نه کوي وه ہے کنه نو د وو کال یو مقرره کړو چې د وو کال پورې ماشوم نه زخير دي نه پویږي خدای چې کمپیوټر زمانہ نه وګړه اوس د کمپیوټر زمانہ دا ډیر خطرناک دور دی اوس خو شیلا پل والی کنه نه پار زمانه پوښیو یا دا دور دی کنه مونږ باز روایت کوي دغه خو کیسه غونته کې وشه یاره د اسرائیلیات دی او کب غونته دی ير روح البیان نقل کړی دی نو زای اسماعیل حقیقت ته اعتبار ده خو نیم شیشه هو هو کیسی ری چې جبرئیل السلام ته الله وی دا قوم تباہ کا وړو په الله باندې کې ماشومان دي ته درخواست کوم چې ډیر واړو والے دي دغه خیر تجربه ته وکا چې جبرئیل السلام چې راغی کیسه ده نو د دې اسرائیلیات وی کنه وی چې کتل یو ماشوم دا چې په ډیران باندې ناشته وغول کی کنه د دوه سرورو کال یې راځي وګاله نو ډوړې وتر په لاس کې او څوک وسره نه هم به تنه چکو او غلط نه هو دی یو غلط دی ډوړې خوري بلې غلط وغول کنه هغه یې جران کې ماما چې دانی نه چې هغه وړو ونی کنه هغه په پخ د دې یو دی چې هغه اوس نه په خبرو ودات دی به و دوی ویره د جبرئیل پیژنې د اوس په خپل جبرئیل دی یو هغه درې چې جبرئیل هغه فرشته یاره ای ورو ده چې او یا فجر من او ډیر خطرناک کړي رم بد شي اکثر عذابونه وړي په دې قومونو کې دې دوه ځای معلوم ورته شي کوم ځای یار ته ما خیال سره معلومه کې وایي مته خو وني چې ما ته جاوي چې ما کې دا خوشي وي دې ور غته ګورم دې زر زر دا ډیر را پاسې دو په نه پزما کراخ کلا او یې کیناستو نو یې کړلې شروع کړې پزما کتور له ساحران کې چې ګورو ها نو یې هغه دغه مغه یو کو نو هغه ته ور اسمانونو کې ونښت نو یې به کړلې راخ کلې نو حساب کتاب یو کو نو بیا ته زما کې هم نشته خو یې زما او تینې زو خنیم غته وایي هغه یې خدای درنه پزې باندې نه ځتا کوي چې تاسو به دا خو کې سوا چې اسرائیلات یې موږ لاندې صدق ولان بل نو کذبو ځکه دا نشي کېږي خو دې دې دور کې چې موږ کوم ماشومان ژوندل کنه نو واړو واړو دې سبا د دریو د سلوو کال تاسو به ورېدلې چې د یو رسو لسو کالو ماشوم وا چې زلابات کې اچا هو چې بیا هغه خپل وینډوګان جوړولې او باقاعده د نورو وینډوګان کاپ کړې بیا چې کله دغه ته یو دغه شو انټرنیټ ته شو نو ډیر سیزونه بلاک کړې دومره ماهر وو پدې کې دې ته رسیدلې وا نن خو ماشومان دي او دې سره ما اوس پلاس کړي خو چې ګورن لګیا دي واړو واړو دې پارته باندې پويږي هغه دې سيزونو نوم خبر دي بیا دې زمانه کې چې د بے حیاي او د فحاشه زمانه ده چې په لګونو چینل لري او په هغه چینل کې یو یو چینل دا سره چې د سار نه تر ماقام او د ماقام نه تر ساره په بربند بربند ډانس کیږي هغه دا دې ګوري ظاهر ده چې اړین نن پارته پوښي دي ښا نو که ماشوم دا سي چې دې په سنه پويږي خو ټیک ده او کنه ډیر پويږي نو به هم پرې لږه کتوای چې ماشوم دې نو بل خطرناک کار وکړي د وړي راوړي کار وکړي ګوره خلک دې وړي راوړي کار کوي ها کسانې را لېږي اره پلانې لدا اوس او اول دې غړې ختمت ورکې اوس واه نه شي د خیره غشي دې مو ته موبایل دې کنه سایلنت میسج یو بل ته دې ګرا لېږي او دا به د وژنه کې کومه وایمه ستاپ دې نږدې علاقه کې اوسو نه دې تلګي سترګې وګړه کنه چې دې نږدې علاقه کې نږدې دا ځرا چې کارونه وشي چې ته حیران شې وتا او دشتنی کاجی نه کې چې بلې ورکړې دا هغه وو ته پدې شي زونه باندې ښا چې هغه میسج ودرولې دي او په تا چادر لګي سره وایبریشن نه کې ته په تلګي لري غاړه کې جواب کې پلان کې دې غلا شو پلان کې دې درځم زما دې خورا شاده ټول خبرې یو بل سره شروع یا مور پلان نه سي کې نه پوي یا به چې راځه دا کار مونږ کې آی په دې څه پويږي چې دې باندې خو پويږي کنه ولې دې وسره موبایل پرې خې دې کدا سنجیده وي ته پوي دې چې د قران درس ووري بل سنشتا نو سن مم ته بل کول لري کا وخت خوخه ولا چې کو چې برچه خو درنه وي نو قران درس به ټیک ته ووري د حدیث درس به ووري د پیری خبرې به ووري لیکن یک سم پروت دی نو کله کله د مونږ په باندې هم سره خولې کیږي ها د مونږ په باندې دې ته څه کېدل ته مونږ کو مشپاړه سره خولې ته ما دې کړې ځانتا ندی وی وی دې باندې درس اورما درس پینوري پکې دنه کې دغه یې خري سیمه رابطي پی گئی نو ته کم از کم لکچې کې هو او کنه ته الله مانیټر ګرځولې به دې کور باندې الله بدن ته پوس کوي مور لوم دا پکار دی اکثر د مور د لاس غوړې شی روانی دي چې مور صحیح نه کوي نو مور وخت وخت تفتیش کوي نه دا ګوري دغه هر حرکت دا غي نظر بلاندی او جمهور موري نو دا ګوري نو بیا صحیح روانه په دغه د لاس خراب شي نو تفل نه مراد ګوري دا چې ماشوم دې چې بالکل نه پويږي د زنانو په اوراتو باندې دا لونډران نه پدې نکاوونو کې کېدنه ودرو کې چې دنه نه نوځي را نول دا ډېر خطرناک دي او لا یذربنا بیارسلهن دا اخري ادب ذکر کوي دې مقام کې او نه دې رات او غي خپيخ پلي ور دې مقام کې دور اس کتان ذکر کړو سوچې گا خپل میړو دمه خپل پلار د میړو پلار خپل زوی بندې رور دوار او پرې د مسلمانانو زنانا وینځي مزوبان اوغه ما شومان چې غي په اوراتو باندې نه پويږي کنه د دین علاوه د دې کسانو نه علاوه ماما په ذکر کړل دي تر په پښتا اکثر علما دا وي د ماما رترنوم پردرا د ماما نوم پردرا د ترنوم پردرا ځکه دې مقام کې دا غي ذکر ونو کو هغه دې نر کړو ماما یې ذکر کړل تر نه ذکر کړل بلکې روز ته ان شاء الله راشي سورې هزار کته مې ذکر کړل قال تبل شان حکم دې آل ته فرمایي چې نشته څه ګناه په دې باندې لا جناحه اس گناہ نشتا لفظ دو جناح ذکر دے اغا مقام کی چه زنانہ دا اغا کور کی آواز دا بلسوک نشتا نو لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابنائہ اخوانہن ولا ابنائہ خواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانوہن انز پندو سایات دے سور احضاب سو گناہ نشتا کا خضا کور کی آواز دا دا دی پلار رازی یا د دې زوی راضي یا د دې رور راضي یا د دې خدي قرای راضي یا د دې خدي واره راضي ګوره دا 15 کسان ذکر کړو بناري نو کې دلته بندې نه ذکر کړل دلته سر ته مباحثه تاسو وګورئ دا ولي دا ځکه چې خزه کور کې کله یوازې د خاوند نشته خپل سرم نشي کې او که خواخه وسره وه یا مثلا د هغه سر لوڼه دي وسره که نه هغه ځان نه مثلا د بیا تلی راتلی شي خو که هغې نه بلکل یوازې ده نو سر نشي تللی نو سوا د هغه سر نه چې هغه مضوب حالت ته رسېدلی لکه تاسو چې وویل یو حالت د خلوت دی بل حالت د جلوت دی ښځې سره نور څوک شته په کور کې ګڼه ګوڼه ده نو په هغه وخت کې دا کسان دي دا دلته چې کوم ذکر کړم چې دې داخلی دي شي لیکن چې ښځه بالکل کور کې یوازې ده هلته بیا سر نشي تللی ماما او ترې هلته هم نه دي ذکر کړي هدلته هم ذکر نه ده دکه وجه چې حسنې بدري وي وایي د ماما او د تره نه پرده ده او نور علما وایي چې نه پرده دې نشته ته د احادیثو په بنیاد باندې خو دومره ده چې ښځه کور کې یوازې ده خورځه یوازې ده ماما نشي تللی روېړی کور کې یوازې ده بل څوک نشته ماما نشي تللی حرام دي د هغه دپاره او دا فرضي حکمونه دي ښه دا مستحب نه دي دا سنت نه دي دا فرض دي او که یو سړی وایي انکار دې کوم نو بیا بلې غاړې ته وځي ښه بیا خو بل خوا چوپ وو مرتد کېږي نو قرآن کریم ځکه وایي چې دا یاد ساتې نو آخري زده به دا ذکر کو چې ولا یضربن بأرجلهن نه دې راپغوي خپلې خپې ځمکې لالې علما دې دپاره چې خلقو ته پته ولګي ما یخفین من زینتهن دا هغه څو چې دي پټ کړي د خپل ډول نه پینځې به دې اچولې دې خپو ته نو جایز دي خو دی په زوره راپغوي چې شړانګو کې خلقو ته پته ولګي چې پینځې به اچولي ګمرو ممرو دي پکې کنه دا هغه شړان کوي نو کور کې به اچولي شي خاوند ته خو بار په لاره کې روانه ده او دی راپغوي دا حرام دي اوس که تر اوسه چا نه غلطۍ شوي که نه په دې کې دا کوم احکام چې ذکر شو نو الله یتوبو الی الله جميعا ترغیب ورکوي اخر کې ښه او توبه وباسه الله ته ټول ایها المؤمنون و ایمان والا لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شي دلته یو غټه مسله پاتې شو خو مختصر وي هغه دا چې قرآن کریم دا کسان ذکر کړو چې ښځه ډول دي د ښکاره کولی شي خو د دې حیثیت کې فرق نه دې مقام کې تفسیر مظهري اوږد تفصیل کړی ښه زنانه کور کې کار مار کوي کله لوښي وینځي کله جامې وینځي کله بل څه نو دا هغه محنت په وخت کې او د خدمت په وخت کې کله سر بربند شي کله مخ کاری کله سینه لګه کار شو بره غاړه کار شو کله پنډه کار شو کله مټی دواړه کار شو دا خیر دی لیکن د دغه کسانو لپاره سیوا د خاون نه سیوا د خاون نه نظر نه دی جایز د دې شاګانو ته شاته ول نشي کته خېړې ته ول نشي کته او دا زنګون د دې سترګې نه چې والي تر نوو پولې د منځ کې علاقې ته بالکل قتل حرام دي ځکه عادتا دا نه بربندېږي په عادت کې دا نه بربندېږي نو لا ضرورتا فی النظر الیها بس دا پکې قانون دی چې یو د خاون مسله ده یو د خاون نه علاوه د نورو مسله ده نو د هغې د پاره اګر چې ابداد و زینت کولی شي خو دې ځایونو ته قتل حرام دي د هغې شا ته قتل د هغې خېټې ته قتل دارنګې د نوم نه چې والي تر زنګنانو پورې تر دې منځ کې علاقې ته قتل دا حرام دي د هغې دپاره او توبو الی الله جميعا توبو باسه الله ته ټول ایها المؤمنون و ایمان والا لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شي پته ولګي دا آداب د کامیابی دي پنځه آداب دلته او دوه آداب مخکې ټول څو آداب شو وو درې آداب باقی پاتې ان شاء الله به ذکر شي بیا ته ګوره ان الذين بشكال كسان يرمون المحصنات چې بدنامي لګي پاغ پاک دامنو زنان والغافلاتی چه سادگانی المؤمنات کامل ایمان والی لوینو فی الدنیا والآخرہ لانت پشویر پا دنیا و پا آخرت کے ولو مذاب نظیم او دید پار عذاب دلوے یوم تشہد علی مرکنتم پاغ رسی گواہی پا قیب دیبان جب ددی و ایدیم و لاسون ددی و ارزلوم اخفی ددی بما کانو یعملون پاغ عملون چی دیئے کئی یوم ایدن پا دغرد یوفیهم اللہ پورا بور کی دیتا اللہ دینہم الحق اغا بدلا چی دیئے حق دار دی ویعلمون او یقین بو کی ان اللہ هو الحق المبین چی بیشک اللہ خاز اغا حق ذات دے اخکار ذات دے کار دے الوحیت داغو الخبیثات للخبیثین پلیتان دپارا پلیت زنانا دپارا دا پلیت ناری نوی والخبیثون للخبیثات او پلیت ناری نه د پاره د پلیت زنان وي او طیبات له طیبین او پاک زنان د پاره د پاک ناری نه وي او طیبون له طیبات او پاک ناری نه د پاره د پاک زنان وي اولائک دا پاک دامن خلق مبرؤون پاک دي مما یقولون دا خبرونه دا بدنامونه چې وی ورپسې دا پلیت خلق لهم مغفرة دي د پاره بخشش دي ورزق کریم او روزی د عزت یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا مداخلیک کورونو تا غیر بیوتکم علاوه د کورونو خپلنا حتی تستانسو تر دې چې ځان ورته معلوم کې په اجازت غوښتو و تسلمو علی اهلها و سلامو کې پوسیدونکو داغې ذالکم خیر لکم دا خبره د فیرې د استادو د پارا لعلکم تذکرون دې د پارا چې دا حکم یاد وساته او عمل به وکړي فیلم تجدو فیها احدا کتا سونه مونږ پاره کې څوک هم فلا تدخلوها نو بیا موږ نه وځي تا حتا یوزن لکم تروی کی اجازه وکړي شي تاسو ته وین اله لکم وقول شي تاسو ته ارجعوا واپس شه فرجعون واپس شه هو اسکالکم داړه پاکون کی را تاسو لا دبغنا معنا والله بما تعملون علیم او الله پاک چې تاسو کوی په هغه له تعالی کوم جناحون نشته پتا تاسو ګناه تدخلوا بیوتن دا چې تاسو نه وځي تاسو کوټو ته تاسو کورونو ته غیر مسکونتن چو سیدل نی شوی پاگے کیو سیدل نکی کی پاگے کے فی ها مطاعو لکم چپائے کے سفید استاسو واللہ یعلمو اللہ تعالیٰ کوئی کی ما تبدونا پاگے چی تاسو کار سکوئے وما تک تمونو پاگے چی پٹ سکوئے قل او آیا للمؤمنین ایمان والا نارینا ہوتا یا غضو من ابسوارہم چخکتا کی بازی نظر نقبل ویا حفظو کرو جاہم او بچ ساتی شرم گاہو نقبل زنانا ذالک از کالاہم دا خبر دې رب بچګون کې د دیلا د بدنامه نه ان الله بشک الله تعالی خبیرم بما یسعون خبردار به پاره چې داخلت کوي وقل للمؤمنات او ایمان والا زنانه وتا یغضن من ابصارهن چې کوسا دي د نظرونو خپلونه او یحفظن فروجهن او ساتنه کوي د شرمګاونو خپلو دا عورتونو خپلو ولا یبدین زینتهن او نه د ښکار کوي زینت د ډول خپل الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکار شي به اختیارا وليضربنا بخمرهن راواد چي راود وردي خپل پړوني علاج يوبهن بخل غريوانونو باندې ولا يبدين زينتهن او نه ذکر کوي زينت دډول خپل الا لبولتهن يا دډول خپل الا لبولتهن مگر خپل ميړونو تا او ابائهن خپل پلارانو تا او ابائ بولتهن يا خپل سرانو تا او ابنائهن يا زامنو خپل تا او ابنائ بولتهن يا بنزو خپل تا او اخوانهن يا رونو خپل تا او بني اخوانهن يا رونو خپل تا او بني قواتهن يا قرين خپل تا او نسائهن يا زنانو د ایمانوالو تا او ما ملکت ایمانهم یا غج مالکانی دی خلاصون دی مانوین زید دی اوید تابعینا یا غم زبان خیر اولی الاربت من الرجال چنی شهوت والا دنارینونا اوید تفل اللذینا یا غم آشومان لم یظهرو علا عورات النساء چنی خبر پاورتونو دا زنانو ولا یضربنا بارجلهن او ندی گدیخ پیخ پلی پزور پزمکا لیو علماء دی لپارا چه خلقو دا معلوم شی ما یخفین من زیندهن آغا چه دی پت ساتری دا خپل کالینا و توبو الاللہ جمعیع او توبو باسه اللہ تطول ایوال المؤمنون و ایمان والاو لعلکم تفلحون دی لپارا چه تاسو کامیاب شئن